Bona tarda i benvinguts una setmana més al programa 80, programa que fa un repàs a la música dels anys 80. Un programa conduït per la nostra companya Núria, que avui no ha pogut venir, però no obstant, el programa es farà igual. L'únic que canviarà serà la veu del presentador, perquè la llista de cançons és la que ens ha preparat ella mateixa. I com cada setmana es farà un repàs des de l'any 1980 al 1989, fins a arribar a un últim tema remesclat, més actual, de les dècades dels 90 o l'última dècada. En aquest cas, la remescla serà de l'any 2006. Com sempre, et trobes a Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM, www.rtv-fm.com. També pots seguir tots els nostres programes, els programes de l'IT, el blog que trobaràs a internet, 80.blogspot.com. Així no et perdràs cap detall. I nosaltres, després d'aquesta fantàstica introducció d'aquest fantàstic tema, aquest relax, començarem amb un primer tema. Com sempre, comencem per l'any 1980. I en aquest cas, un tema d'ABBA. Winner Takes It All és el primer tema del programa d'avui. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Fantàstic aquest tema, sí senyor, un molt bon tema per començar el programa, ABBA i el seu Winner Takes It All, any 1980, es posen els pèls de punta amb aquest tema, sí senyor, i ara avancem un anyet, sí, anirem un any rere any, dins del programa, com cada setmana. I continuem amb aquest tema, Stars on 45 i el seu medley ABBA. Nothing more to say. No. Doncs sí, senyor, fantàstic aquest medley d'Ava, fet l'any 1981 a càrrec de Starson 45. Sí, senyor, fantàstics temes d'aquesta formació que va tenir el seu èxit als 70 i a principis dels 80. I ara un tema que podríem dir que és curiós, ja que és un tema de l'any 1982, Dream Sequence, Outside Looking In. A principis dels 90, dins del fenomen La Ruta del Bacalao, a les principals sales de València, aquest tema va ser també un gran clàssic. Per això podem trobar-lo en compilacions de l'any 1991 o 1992. Walking through places that I used to go. Picture a silhouette that I used to know. Moving quite quickly past a street parade. Voices that echo through the calling it. Moving through twilight in Saint-Michel. In a darker room, is it my contact coming not too soon? I am on the outside looking in. Sometimes you lose, sometimes you win. I'm on the outside looking in. Fantàstic aquest tema, Outside Looking In, 1982, i aquesta formació, Dream Sequence. I això ens dona pas a un altre tema, Los Burros, any 1983, Huesos. We'll be right back. que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por tu poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a abrazar? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Tú no eres un muchacho normal, pero eso a mí me da igual. Tú eres la flaca que me hace feliz. Sí senyor, huesos d'aquesta formació, Los Burros, any 1983. I ara canviarem de tema, com sempre fem un passet i anem a l'any 1984. D'allà extraiem un gran tema, banda sonora d'una pel·lícula, La història interminable, la formació Limahl. Fantàstic, Never Ending Story, la versió Rock America Remix. Un tema que anys més tard es va remesclar, sí senyor, l'any 1995, per exemple, per gràfics, entre d'altres més formacions en aquests darrers anys. I canviaran de tema. Agafem a Sandra. Tema de l'any 1985. Maria Magdalena. Sí senyor, un tema bastant conegut. Sandra Maria Magdalena. Any 1985. I com sempre farem un altre passet cap al següent any, 1986. I agafem una bona combinació, Cyndi Lauper i The Bangles, amb aquest treball, Change of Heart. Turn the piece up. Fantàstica aquesta unió. Cyndi Lauper per una banda i The Bangles per una altra, per fer conjuntament aquest treball, Change of Heart. Aquesta versió Extended Club Remix, any 1986. I d'aquest tema passarem a un altre. Franz Gall ens presentava l'any 1987 el tema LLA. Fa un parell d'estius, Kate Ryan ens versionava aquest gran clàssic. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Si tu l'as. Doncs sí, segurament la majoria de gent jove d'avui dia la coneix principalment per Kate Ryan, aquesta cançó, LLA. Però l'original és aquesta que t'oferim aquesta tarda al 80, a càrrec de Franz Gall, any 1987. I d'aquest tema marxarem amb un altre, 1988, Edelweiss, amb aquest treball, Bring Me Edelweiss. Oh, yeah. now yodeling. No joke, a cult provoked the rhyme for me with flow. Rap and coolie see our guidelines. Hunters, in other words, hearts, purple, four fly girl from Austria. Show you my love and my man side. I hike the hill so we can chill with the 808s. Realment un treball entre curiós i divertit, aquest d'Edelweiss, Bring Me Edelweiss, la versió Turist, tema de l'any 1988. I a continuació agafarem un tema de l'any 1989, però abans recordar que el proper dilluns, al barri de Baró de Viver, a partir de les 5:30, hi haurà un taller de pinxos de fruita. Tot això organitzat per Fundació La Caixa, Fundació Trini Jove, Mercabarna i la col·laboració de Ràdio Trinitat, que tindrem un enviat especial per agafar tota la informació necessària d'aquest event. Nosaltres, com dèiem, avancem un tema de l'any 1989, The Cure i el seu Lullaby. Doncs sí, aquest és el treball de Cure, aquest Lou Levy. Aquest tema bastant instrumental, amb una intro bastant espectacular. I amb aquest tema donem punt i final als temes dels 80, perquè ara queda repassar l'últim treball. L'últim treball, el tema original és de 1986. En aquest cas agafarem la versió de 20 anys més tard, precisament l'any 2006. Aquesta formació XSS ens presentava en el Walk Like an Egyptian. Amb aquest tema, amb aquesta marxa, nosaltres acomiadem l'Eighty d'avui. Esperem que ho hagueu passat molt bé. I informar que la propera setmana ja tindrem per aquí a la Núria. Sí, senyor. Per tant, l'Eighty s'aparca fins la propera setmana. Gràcies. Adéu-siau. Radios limitat veia 91.6 FM.